Beyond Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu lewy przerwano katolickie spotkanie młodych na polach lednickich. Ewakuowano ponad 20 tysięcy ludzi. Ostatni tydzień lipca lub pierwszy tydzień sierpnia. Według ministra cyfryzacji to możliwe terminy rekonstrukcji rządu. W Japonii zanotowano rekordowy spadek liczby urodzeń. Kraj starzeje się szybciej niż zakładały najczarniejsze scenariusze. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku na Krajowej 46 między Nysą a Opolem w Opolskiem. Dwie osoby zginęły i dwie są ranne po tym, jak dwa samochody zderzyły się tam czołowo. Na miejscu musiał lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Krajowa 46 jest zablokowana w miejscu wypadku. Policja kieruje na objazdy przez Krajową 94. Spotkanie katolickiej młodzieży na polach lednickich przerwane ze względu na ulewę. Ponad 21 tysięcy osób musiało zostać ewakuowanych. W pewnym momencie imprezy deszcz się nasilił, a prowadzący zaapelowali. Ze względu na wasze bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni zarządzić ewakuację pola. Bardzo prosimy o zebranie swoich rzeczy i udanie się do miejsc, gdzie macie autokary. Jednocześnie bardzo prosimy o słuchanie komunikatów służb. Młodym za obecność na polach lednickich dziękował prymas Wojciech Polak. Do Straży Pożarnej spływają kolejne zgłoszenia w związku z frontem burzowym, który przechodzi przez Polskę. Do godziny 22 strażacy mieli w całym kraju ponad 700 wyjazdów, najwięcej w województwie lubelskim. O pracy strażaków w czasie ulew opowie Krzysztof Kuczyński. Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP Karol Kieszkowski mówi, że sytuacja jest pod kontrolą. Podkreśla jednak, że strażacy mają pełne ręce pracy. Działania głównie polegają na wypompowaniu wody z zalanych ulic, a także budynków. Notujemy też dużo interwencji związanych z silnym wiatrem, czyli przewrócone drzewa czy połamane gałęzie, które niebezpiecznie zwisają nad ulicami czy nad budynkami. W województwie lubelskim mamy też kilkanaście zgłoszeń do uszkodzeń budynków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w większości regionów jest już spokojnie. Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia występuje jedynie w południowo-wschodniej części kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Rekonstrukcja rządu będzie w ostatnim tygodniu lipca lub pierwszym tygodniu sierpnia. To przewidywania ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. W TVP Info stwierdził, że najpierw premier musi porozmawiać z ministrami i dokonać oceny, gdzie potrzebne są korekty. Jego zdaniem trwające prace w rządzie dotyczące kwestii mieszkaniowej oraz związków partnerskich wymagają przyspieszenia. Czas najwyższy to zamknąć i wysłać do prezydenta, stwierdził. Zapowiedział też, że rządzący nie będą oszczędzać nowego prezydenta i będą mu wysyłali więcej ustaw. Hamas stawia Izraelowi ultimatum. Jeśli izraelska armia, która oblega jeden z regionów, będzie nadal prowadziła ofensywę, wtedy zginie zakładnik. Przedstawiciel Hamasu podkreślił, że to ostatnie ostrzeżenie. W regionie ma być więziony Matan Zangaukre. Jego matka podczas wiecu w Tel Awiwie powiedziała, że jeżeli syn zginie, to będzie to wina izraelskiego rządu. Wojska izraelskie w ostatnim tygodniu rozpoczęły nową ofensywę, której celem jest opanowanie całej strefy Gazy. W zeszłym roku w Japonii urodziło się niespełna 700 tysięcy dzieci. To najniższa liczba od 1899 roku. Starzenie się japońskiego społeczeństwa postępuje znacznie szybciej niż zakładano. Rok do roku liczba urodzeń obniżyła się o niemal 6%. O tych liczbach Tomasz Sajewicz. Japonia przeżywała swój baby boom na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. W 1973 roku na świat przyszło rekordowe 2 miliony 100 tysięcy osób. Liczba urodzeń spadła poniżej miliona w 2016, a 3 lata temu obniżyła się o kolejne 200 tysięcy. Demografowie biją na alarm. Japońskie społeczeństwo starzeje się znacznie szybciej niż zakładano. Liczący 123 miliony osób naród to druga najstarsza populacja na świecie. Rząd zdaje sobie sprawę, że niska dzietność przy wzrastającej liczbie zgonów to przepis na katastrofę demograficzną. Władze wprowadzają regulacje, które mają zachęcić zarówno do zawierania małżeństw, jak i posiadania potomstwa. W Japonii już teraz zaczyna brakować pracowników, obcokrajowców do pracy w Japonii, zniechęca zaś stosunek samych Japończyków do osób spoza ich hermetycznej kultury. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. sport i Adam Malecki. Coco Gauff triumfuje w tenisowym French Open. Amerykanka, która turniej Wielkiego Sznema wygrała wcześniej w Nowym Jorku, czyli US Open, teraz do kolekcji dorzuca wygraną w Paryżu. W finale pokonała Białorusinka Rynę Sabalenkę 6-7, 6-2, 6-4. Coco Gauff grała fenomenalnie w obronie. Styl, który przypominał Igę Świątek, mówi Adam Romer, ekspert tenisa. Z polskiego punktu widzenia to tylko można powiedzieć jedną rzecz, że jak zabrakło w turnieju Igi Świątek, no to wygrała Coco Gauff, która ostatnie trzy turnieje Rolanda Garrosa zawsze kończyła porażką z Igą Świątek. Nie było Igi, no to okazuje się, że taki bardziej defensywny tenis na mączce paryskiej odnosi sukces. Jutro sukces w finale mężczyzn powalczą Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Początek o 15. Polscy kibice też mają dzisiaj powody do świętowania. Juniorski turniej deblowy wygrał Alan Ważny. A w Orlen Basket Lidze bardzo ważne zwycięstwo w Sopocie Startu Lublin. Start wygrał decydujące piąte spotkanie półfinałowe z treflem 79-72 i awansował do wielkiego finału. O meczu z Legią Warszawa już myśli trener Wojciech Kamiński. Wracamy do Lublina, będziemy nad ranem, mamy jeden dzień na odpoczynek, w następnym dniu gramy pierwszy mecz finałowy. To będzie bardzo, bardzo trudne zadanie. Pierwsze spotkanie finałowe w poniedziałek. W piłce nożnej wygrana Barcelony w Pucharze Królowej. Duma Katalonii z Ewą Pajor w składzie pokonała 2-0 Atletico Madryt. Polka dziś bez gola. W piłkę grali także w eliminacjach Mistrzostw Świata. Anglia wygrała na wyjeździe z Andorą. Skromnie, tylko 1-0. Do tego Albania zremisowała bezbramkowo z Serbią. Austria pokonała Rumunię 2-1. A w naszej grupie nasz najbliższy rywal Finlandia przegrała z Holandią 0-2. A w siatkówce reprezentacja pań przegrała z Turcją 2-3. Jest to pierwsza porażka biało-czerwonych w Lidze Narodów. Jutro już o 5:30 czasu polskiego Polki zagrają z Belgią. W nocy i jutro zachmurzenie duże, rano i wieczorem z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Cały czas na północy i południu kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami z silnym wiatrem. Jutro na termometrach od 16-18 stopni nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich, około 21 w centrum do 24 na południowym wschodzie. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasieński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. N3. Zaczynamy audycję N3 standardowo parę minut po godzinie 23, a dzisiaj ze mną gościni specjalna, ale zanim ją przywitam, to posłuchamy utworu, który specjalnie dla nas dzisiaj wybrała. My boyfriend is czyli nie kto inny, tylko Gosia Pusa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, buenas noches. No właśnie. Zaczynamy od Six Sex, czyli artystki, która, uwaga, uwaga, pochodzi z Buenos Aires i która już za tydzień zawita do Polski, by zagrać swój set, swój występ. Występ na żywo. To będzie pełnowymiarowe doświadczenie w właśnie tak, Six Sex, czyli Francisca Cuello wystąpi ze swoim, z materiałem z tej płyty właśnie, między innymi z tym utworem właśnie. Ja nie mogę się doczekać, ponieważ bardzo mnie przekonuje nie tylko sama muzyka, ale także jej opis o tej żarliwej narracji. Faktycznie ona taka jest, że z jednej strony jest ta muzyka hot po prostu, a z drugiej strony porywa do tańca. Jest, Six Sex jest hociarą, hotuwą, jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest naprawdę, no jest wielką gwiazdą też w Argentynie, w Ameryce Łacińskiej i Południowej, więc mam nadzieję, że stanie się nią i u nas. No dobrze, ale dla wszystkich zdezorientowanych muszę wyjaśnić. Dzisiejsza audycja N3 jest bardzo wyjątkowa, ponieważ przez najbliższą godzinę będziemy razem z Gosią Pusą i wypełniona będzie ta muzyka nie tylko opowieściami o artystach, ale także i twórczością artystów, którzy pojawią się na tegorocznej efemerze, już 6. edycji. A zatem do północy gramy. LSDX OXO teraz na antenie Trójki się pojawia. Don't you come too quickly, baby, lean the fast lane, squeeze. everlasting. Free, love it when I hit it to the beat. Free, love it when I hit it to the beat. Free, love it when I hit it to the beat. Free, love it when I hit it to the beat. Free, love it when I hit it to the beat. Free, love it when I hit it to the beat. Free, love it when I hit it to the beat. Free, love it when I hit it to the beat. Freakitona, ayy, playing that body like a baseline, ayy. Jestem bardzo ciekawa, czy LSDXOXO i SixX wystąpią razem na scenie na FMR-ze. Gosia, jak myślisz? Czy da się ich do tego przekonać? Chyba nie, dlatego z powodów czysto praktycznych, nie kuratorskiego zamysłu. SixX jest u nas w czwartek w Komunie Warszawa, a LSDXOXO, czyli RJ, będzie rozgrzewał parkiet w klubie Oczki w trakcie naszej imprezy piątkowej. Piątek 13 będzie bardzo dobrym piątkiem. Ja nie mogę się tego doczekać w ogóle, bo ja teraz już chodzę, słuchając tych utworów w wersji studyjnej, a co dopiero będzie na parkiecie. Myślę, że nie. Myślę, że naprawdę będzie zadyszka w związku z tym tańcem, który wykonamy. Natomiast warto zaznaczyć, że my dzisiaj przygotowałyśmy nie tylko specjalną playlistę, która jest wokół efemery i opowieści o tych artystach, ale także i będziemy miały wejściówki na jedno naprawdę niebywałe doświadczenie muzyczne. O nim będziemy mówić nieco później. LSDXOXO i SixX teraz w utworze Freak No w trójce się pojawili. Bardzo lubię te gorące połączenie. Natomiast przed nami Gaber Modus Operandi. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Czy możemy parę słów o nim powiedzieć? Duet Gaber Modus Operandi znany fankom, fanom, osobom fanowskim efemery, bo pojawiali się już na efemerze dwa lata temu, właśnie w Komunie Warszawa, ale tym razem za silą kolektyw Asian Dope Boys, czyli taki festiwal w festiwalu, bo doświadczenie nazwane Physis to w Nowym Teatrze 14 czerwca w ramach efemery maraton, taki performatywno-muzyczny, 8-godzinny performance, który będzie takim festiwalem festiwalu, gdzie wystąpią między innymi właśnie członkowie tego duetu ze swoimi solowymi działaniami. No i jeszcze mogę zdradzić od razu dla osób, które jeszcze będą z nami w niedzielę 15 czerwca i nie będą spały albo umierały. Prosto z imprezy. Albo prosto z imprezy, prosto z Brzasku przyjdą na krakowskie przedmieście pod galerię Corps de Garde. Miejsce symboliczne, bo pomiędzy Ministerstwem Kultury a Pałacem Prezydenckim będziemy zamykać w galerii Corps de Garde przepiękną wystawę 1 plus 1 plus 1. Właśnie takim performancem i mikrorejwem w wykonaniu Tianzhu Chena i członków też kolektywu Gaber Modus Operandi, ale też innych osób performersko-tanecznych. Więc ta sobotnia noc przeciągnie się nam do niedzielnego popołudnia. No to my teraz gramy Gaber Modus Operandi i wracamy za chwilę. Mega się cieszę, że Aja pojawi się również w Warszawie w ramach tegorocznej efemery. Przez niektórych już teraz jej najnowszy album uważany jest za najlepszy tego półrocza. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym. Naprawdę? Nie słyszałaś nic lepszego? Wiesz co? Nie, w sumie to chyba nie. Ja uwielbiam Aję i od zawsze to była artystka, która uosabia wszystko to, co lubię w muzyce. Taką właśnie niedookreśloność, szał, ale też no, bardzo performatywne występy, więc to nie jest tylko dobra płyta. I ona też produkcyjnie nie jest tylko świetną właśnie producentką i DJ-ką, no ale też na żywo jest super performerką. Tak, miałeś szansę już ją widzieć? Ten nowy materiał widziałam na Rewire w Hadze w kwietniu i niestety na efemerze nie będą towarzyszyć mu wizuale, w sensie występowi, a i nie będą towarzyszyć te wizuale, które robił tam Marcel Weber, ale no było to super show. Ona po prostu porwała publiczność, która weszła z nią w taki trans. No i to jest właśnie dla mnie takie zderzenie światu, bo z jednej strony jestem taka właśnie delikatność, niedookreśloność, a z drugiej strony właśnie takie rejwowe szaleństwo, więc wydaje mi się, że uosabia energię efemery w pełni. A zresztą też jest artystką, która już w 2021, czyli na drugiej edycji efemery, robiła, w sumie miała swój debiut ze swoim występem na żywo, więc jakby kontynuujemy tutaj tą tradycję i relację. Ja nie mogę się tego po prostu doczekać, bo myślę, że ta energia będzie niepowtarzalna. Chociaż w sumie Six Sex, a ja jestem ciekawa, który koncert i który występ, w sumie nawet może i performance, powinnam powiedzieć, urzeknie mnie bardziej. Myślę, że każde jest, znaczy one też uosabiają różną energię, no bo Aya jest jednak bliższa kulturze, brytyjskiej kulturze rave'owej i czerpie z niej mocno, widać to w tych występach, no a jednak Six Sex to rave'eton, czyli trochę rave, trochę reggaeton, trochę właśnie gorące latynoskie rytmy. No dobrze, no to jeszcze powiedzmy, korzystając z okazji, że nam bardzo przyjemnie zwolniło się tempo, jak podeszliście w tym roku do pasowywania artystów względem jakiejś takiej wizji efemerowskiej? Myślę, że cały czas tak samo. Jakby co roku efemera to jest taki zbiór, spotkanie osób twórczych, które reprezentują różne połączenia właśnie artystyczne. Z jednej strony efemera, no jak efemera w ogóle jako festiwal wychodzi z naszego doświadczenia organizatorów Unsoundu, więc jest tu dużo muzyki osób, które się przewijały przez różne edycje Unsoundu, ale z drugiej strony dołączamy ten mocny element innych sztuk, czyli właśnie i sztuk performatywnych, teatru, sztuk wizualnych, więc te elementy są cały czas obecne. No i jednocześnie w przeciwieństwie do października, który jest już czasem mrocznym, eksperymentalnym i ciemnym, to jednak celebrujemy lato, zbliżające się wakacje, więc jest tutaj dużo więcej, wydaje mi się, też humoru, koloru, radości i też takiego włączania tego, co też nam bliskie, czyli słowiańskich, czy współtworzenia słowiańskich rytuałów przejścia właśnie w tą porę obfitości. No właśnie, no bo też i w rozmowie z Anią Chojnacką wspomniałaś, że jest to piękny rytuał witania lata i bardzo mi się to spodobało, bo starałam się znaleźć jakieś idealne określenie, jak można dopasować efemerę względem innych festiwali. Faktycznie chyba nie ma drugiego takiego, który by dawał nam trochę tej ślankowości, ale także i poczucie eksperymentu i przy okazji świeżości z tym, co dzieje się obecnie na rynku muzyki elektronicznej. Cały czas dbamy o to, żeby mieć rękę na pulsie, pozapraszaliśmy osoby, które albo mają właśnie nowe projekty, albo nowe wydawnictwa, więc tutaj pilnujemy tego. Danny Hall też, a dojdziemy do tego zresztą, czy tam różne osoby, które się pojawiają właśnie mają zaraz albo nowe płyty, albo dopiero co je wydały, tak jak właśnie Aya. W większości nasza intuicja zazwyczaj jest dobra, jak jakiś materiał na wczesnym etapie wydawał się nam obiecujący, tak rzeczywiście jak w przypadku Ayi widać, że spotyka się z dużym zainteresowaniem publiczności i mediów w różnych miejscach, także super, że możemy to przywieźć do stolicy. Tak, i to są osoby, które nie boją się sięgać po różne wyrazy sztuki. Przykładem jest Felix Florian Todolt. Dobrze mówię? Popraw mnie, jeżeli się przejęzyczę. W sumie to nie wiem, jak to nazwisko Felix. No jak on jest widziałam w roli performera bardziej niż producenta, no, ale... No widzisz, a my teraz słuchamy jego remiksu utworu C3A, wykonawcy Zement. Zamieniamy się w słuch i za chwilę powracamy z kolejnymi efemerowskimi opowieściami. Steel House Plants. Chyba jeden z najbardziej niebywałych koncertów, jakie można było zobaczyć w ramach poprzedniej edycji Unsound Festival. Wśród festiwalowiczów to był jeden z top of the top. Powiedz, co ciebie na przykład uwodzi najbardziej w tej muzie? Na początku, jak usłyszałam chyba ten album pierwszy raz, to miałam tak, nie wiem. Ale im więcej go słucham, a przesłuchałam go chyba, nie wiem, 100 milionów razy, to tym bardziej jestem w niego wkręcona. Uwielbiam jazz, wokalistkę, która ma bardzo specyficzny, jak wyjątkowy głos, wyjątkową też taką charyzmę sceniczną. I to jest naprawdę jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle, który wydał cokolwiek w zeszłym roku. W sumie właśnie. Dalej to jest jedno z moich chyba ulubionych wydawnictw płytowych, jak teraz o tym myślę. I wydaje mi się, że właśnie i ta właśnie postać jazz, ale też perkusista tego zespołu jest naprawdę fenomenalny i wydaje mi się, że razem w połączeniu właśnie z, znaczy połączenie w ogóle Steel House Plants i Six Sex nie jest oczywiste i nie jest jakby czymś, co do czego dążyliśmy docelowo, natomiast przekrój postaci, które będą w trakcie tego wieczoru na Wagarach, to chyba właśnie takie idealne odwzorowanie takiej kuratorskiej gonitwy myśli, którą mieliśmy, myśląc o tym, kogo chcemy zaprosić, kogo lubimy i kto też jest dostępny i bliski nam. Bo też pamiętajmy, Ephemera to też artyści, artystki i osoby, które lubimy po prostu, jakby jako ludzi. I nie mówię, że to jest jakby nepo booking, ale dla mnie ważne jest też, jaką osobą są twórcy i twórczynie, których zapraszamy, że to nie tylko po prostu headlinerzy, headlinerki, którzy są w trasie, ale osoby, do którym jest nam blisko pod każdym względem. Jeszcze na chwilę wrócę do Steel House Plants, no bo faktycznie tam jest ten wokal, który jest bardzo specyficzny. Takie zawodzenie, które może na żywo bardzo przyjemnie zmęczyć. Tak, myślę, że zdecydowanie tutaj ta energia jazz udziela się i tak jakby wciąga nas. Ona nas wciąga w tą swoją manierę, w tą swoją charyzmę i jest to naprawdę bardzo przyjemnie spędzona godzina. Także po zeszłorocznym koncercie on był dla mnie takim wytchnieniem w odmętach Unsoundu, który jest doświadczeniem zawsze wspaniałym, ale też męczącym i to spotkanie z tym zespołem było rzeczywiście jednym z highlightów. Wspomniałaś o Wagarach, no bo trzeba powiedzieć, że cała Ephemera ułożona jest pod konkretnymi hasłami na dane dni, czyli mamy Wagary, jednego dnia Wagary odpust. W szkole. Wagary w szkole, bardzo mi się to podoba. Odpust. Odpust zupełny to właśnie się zaczął odbywać na tej antenie i słyszymy duet Sun, czyli legendarny amerykański duet artystów, którzy z jednej strony są bliscy i metalowi, i ciężkiemu dronowemu, gitarowemu graniu, a z drugiej strony też reprezentują muzykę współczesną, poważną, bo tu Steven O'Malley i Greg Anderson to postaci, które w swoich mnisich habitach myślę, że uosabiają energię. Dobrze, ja muszę to powiedzieć. Sun wystąpiło kilka lat temu na Off Festiwalu i nigdy nie zapomnę tej historii mieszkańców, którzy byli wokół, których bloki były wokół Doliny Trzech Stawów i tylko komentarze na stronie miasta i stronie Off Festiwalu były tak: wyłączcie to obuczenie, mam na 6 rano do pracy. Ale faktem jest, że to przeciąganie liny między tym maksymalizmem i minimalizmem w tej muzyce jest też wciągające. Wchodzimy w jakiś trans i dajemy się temu transowi oddać, więc my to teraz zrobimy w audycji N3. Uwaga, uwaga, będziemy mieli bilety na odpust, więc proszę nas słuchać. No i wracamy do rozmowy za chwilę. We'll be right back. Sun. Nie mogłam się powstrzymać i musiał się dzisiaj pojawić w audycji 3, chociaż w sumie z drugiej strony to też był wybór Gosi Płysy, z którą dzisiaj rozmawiamy na temat tegorocznej 6 już edycji FMR w Warszawie. Warto też powiedzieć, jak wyglądają te koncerty Sun. Czy możesz parę słów powiedzieć, na co możemy się przygotować oprócz uzbrojenia się w zatyczki do uszu? Zatyczki do uszu będą na pewno i wszystkim je gorąco polecam i one na pewno nie zabiorą nam doświadczenia dźwiękowego, nawet jeśli to będą te takie najbardziej chyba nie przepuszczają te dźwięku zatyczki, te najprostsze, bo doświadczenie tego występu to jest nie tylko właśnie kwestia kompozycji czy tam gitarowej medytacji, ale też takie fizyczne doświadczenie, masaż basem. To jest bardzo głośny koncert, który jest takim, powiedziałabym, nawet po części trochę instalacją nawet, zwłaszcza ta odsłona. Po raz pierwszy w Polsce artystom będzie towarzyszył też cały performance świetlny, taki audiowizualny, wizualny w sumie głównie, bo jeżdżą ze swoją taką instalacją, której towarzyszy właśnie takie efemeryczne, pastelowe światło, rozbłyski takiego słońca, więc jest to bardzo mistyczne, bardzo też takie, powiedziałabym, wciągające doświadczenie. Ten sam koncert, znaczy każdy koncert jest inny, bo jest na żywo, artyści grają też i na gitarach, no tak, i jakby mają swoją własną taką bardzo też wolną choreografię, natomiast, bo jest ich dwójka na scenie. Tak, jest za nimi standardowo właśnie cała ściana wzmacniaczy, z których korzystają i których doświadczamy też. Natomiast to, co jest wyjątkowe, to jest właśnie ta część świetlna. Ja ten występ widziałam w zeszłym roku w trakcie ansamblu nowojorskiego w Filharmonii Nowojorskiej, czyli w Geffen Hall Lincoln Center, i tam 2000 osób siedziało wbite w fotele przez te 90 minut, bo tyle trwa wydarzenie. I przyznam szczerze, że wydaje mi się, że to jest idealne uzupełnienie programu FMR-y, właśnie jeśli chodzi o ten rytualno parasłowiański wątek wywoływania słońca. To teraz, jeżeli nie chcemy, aby nasz piątek 13 stał się pechowy, to musimy po prostu wybrać się na odpust, na efemerę. Zachęcamy do tego, aby do nas pisać. gosia.jakubowska@polskieradio.pl gosia.jakubowska@polskieradio.pl, bo mamy wyjściówki właśnie na uzyskanie tego odpustu w ramach efemery 2025. wybraliśmy się na Ukrainę, gdzie wita nas głos. To jest głos Andriany Jarosławy Sajenko, czyli też znanej też jako Jasia, partnerki w projekcie razem z Hejnalim, autorem tych pięknych syntezatorowych kompozycji, którym towarzyszy jej wokal. Oleg Szpójdejko, czyli Hejnali, to artysta, który był kilka razy w Polsce. My z nim też na Ansamdzie pracowaliśmy i przed, i po rozpoczęciu się okropnej wojny w Ukrainie, która cały czas trwa. I ta płyta jest z jednej strony takim właśnie hołdem, ale też dla ofiar wojny, ale też dla Ukrainy, ale też taką muzyką zagrzewającą i wspierającą Ukrainę. Inspirowana jest te kompozycje i utwory, które wykonuje Jasia, to są z jednej strony inspirowane właśnie z starosłowiańskimi ukraińskimi pieśniami, ale też muzyką, mistyką Hildegardy von Bingen, takiej patronki tego wydawnictwa. Tytuł tej płyty wydanej nakładem naszej skromnej wytwórni w zeszłym tygodniu. Tytuł tej płyty to właśnie Hildegard. To też będzie w ramach odpustu, czyli przypomnijmy, może jest to piątek 13 w przyszłym tygodniu. Przypominam adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Można śmiało się zgłaszać, bo mamy wejściówki na to wydarzenie. Przypomnijmy też, gdzie dokładnie się odbywa odpust. Odpustu zupełnego można doznać w ATM Studio. To miejsce bardzo plastyczne i idealne do tego, żeby z jednej strony zaprezentować najpierw występ duetu Olecha Szpudajko, czyli Hejnalego i Jasi. To takie właśnie wzruszające wejście w kąpiel w basie, którą zaserwują nam sam. No dobrze, no teraz nam przygrywa Ylva Falk. To jedna z artystek, która pojawi się w Nowym Teatrze już za tydzień w ramach takiego, przypomnij, ostatecznie 8 godzin. Prawie artyści wchodzący w skład kolektywu Asian Doughboys pod wodzą szanghajskiego reżysera Tianzhuo Chena zaproszą nas do katartycznego, psychodelicznego rave-performansu. Nie będzie to rodzaj 8-godzinnego spektaklu typu Lupa, siedzimy 8 godzin, tylko dużo tańca, ale też momenty przemieszczania się trochę też? Trochę też i przedziwna, wspaniała scenografia. Zatem udajemy się w tą psychodeliczną przestrzeń. Them. Można powiedzieć, że pionier, jeżeli chodzi o hyperpop? Czy to za dużo powiedziane? Nie, no myślę, że na pewno współtwórca gatunku i współodpowiedzialny za wytwórnię PC Music, której różne osoby związane z nią przebijają się przez efemerę nieraz. To dojdziemy może jeszcze do tego, ale rzeczywiście Danny Hall to postać, jak sam siebie nazywa, Huge Danny, bo jest też wysoki i wielki, ale tak fizycznie, ale Huge Danny ma rzeczywiście wielki wpływ na całą scenę, na artystki, które i artystów, których słyszymy w radiu na co dzień, nie wiedząc o tym, że on w tym macza paluchy, więc czy to Dua Lipa, czy Caroline Polaczek, on tam z każdą z nich coś, każdej z nich robi jakiś właśnie materiał, no a tutaj jest solowo sam we własnej osobie. Jeszcze powiedzmy, że dzisiaj dwie Gosie w audycji N3. Gosia Płysa jako współorganizatorka tegorocznej efemery, Gosia Jakubowska jako prowadząca standardowo audycję N3. Natomiast moje ostatnie pytanie dotyczy tego, czy już masz gotową suknię na bal w operze. Wiesz co, szukam jej po zakamarkach opery. Czuję, że właśnie będę się inspirować wnętrzem. Ten bal to jest taki z przymrużeniem oka. To będzie bal w zakurzonych, starych wnętrzach z podartymi firanami. Bal taki, bal o schyłku, trochę taki apokaliptyczny bal, jak z wnętrz serialu Last of Us. Więc, więc to będzie taki zombie bal, ale taki z przymrużeniem oka oczywiście. Oczywiście będzie też zabawnie, wesoło, można się przebrać. Będą różne elementy i rekwizyty nas witały, które z zakamarków Opery Narodowej i rekwizytorni udało się nam wydostać. Idealne na rozpoczęcie efemery już w przyszłym tygodniu. Sophie Birch i Antonina Nowacka na zakończenie, czyli jeden z moich ostatnio ulubionych duetów kobiecych. Ja przypominam, nazywam się Gosia Jakubowska, to była audycja N3. Dobrej nocy. Dzięki, Gosia. Dzięki, Gosia. Thank you.